večeras kraja nema tvojoj sreći. Vjeruješ da ja sam princip svojih snova, osjećam se krivim i moram ti reći. Samo čale napravio igru, ti odigre ljubav i sad moraš znati. Ja sad nisam ono što sam nekad bio. Ne vjeruju mene, ne vjeruju mene. Ja nisam ono u šta vjeruješ ti. Srušio bih lako u jednom lošem danu sve što bi zagradili mi. Ne vjeruju.